أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden kıymetli kardeşlerim, Tefsir-i Furkan'ın çok değerli müdavimleri, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, iki hafta koronavirüs nedeniyle vermiş olduğumuz aranın ardından Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla tekrar karşınızdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, iki haftalık ara öncesinde hatırlayacağınız üzere müdavim kardeşler de bilirler. Son dersimizde koronavirüsün de fazlasıyla özellikle Türkiye'de boy göstermesinin neticesinde koronavirüs çerçevesinde bağlamında bir sohbet icra etmiştik. Normalde En'am suresinde kaldığımız ayeti kerimeden sohbetimizi bugün icra etmeyi planlıyordum asıl itibariyle kardeşlerim, ama koronavirüsün dünyayı bir anlamda kasıp kavurmaya devam etmesi, özellikle Türkiye'mizde yaşadığımız topraklarda vaka sayılarının artması, vefat haberlerinin peş sıra gelmesi konuyu bir anlamda hala konuşuluyor olması, bizim de gündemde fazlasıyla var olan, gündemi fazlasıyla meşgul eden bu konuyu ele almak, bir yönüyle inşallah sohbetimize taşımak arzusu içerisinde olduk. Yeri gelmişken hemen ifade edelim kıymetli kardeşlerim. Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'den rahmet, geride kalanlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz Rabbimizden. Hasta kardeşlerimize, yoğun bakımda olanlara da bu vesileyle Rabbim acil şifalar ikram etsin. Bir anlamda özel dua da sağlık çalışanlarımıza gitsin. Kardeşlerimize Rabbim yardım etsin, güç versin. Allah kolaylıklar versin. Bu musibetin üstesinden de Rabbim tez zamanda gelmeyi, bu musibetten de kurtulmayı Rabbim bizlere ihsan buyursun. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle Rum Suresi 41. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Zahra al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Mealen ise insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Az önce girizgahta ifade ettim kıymetli kardeşler. Koronavirüs bağlamında daha önce yaptığımız sohbetten çok daha farklı yönlerine inşallah bugün temas etme gayreti içerisinde olacağız. Vakitten de tasarruf etmek adına ben hemen yüksek müsaadelerinizle birinci başlıktan konuyu ele almak istiyorum. Eğer ki bir başlık verecek olsaydık, çünkü birkaç başlıkta ele almaya çalışacağım inşallah bugünkü sohbetimizi. Eğer bir başlık verecek olsaydım şöyle derdim: normal tip virüs. Yani koronavirüs normal virüslerden, COVID-19 adında herhangi daha önce adını sanını duymadığımız belki virüslerden bir tanesi. Niye normal diye ifade ediyorum, onu hemen burada yeri gelmişken zikredeyim, paylaşayım. Çünkü bir sonraki başlığımız, ana başlığımız ideolojik virüs. Onun için ideolojikle normalin arasında bir farklılık olması bakımından böyle bir ifade kullandım dostlar. Şimdi bu bir virüs ve Allahu Azze ve Celle'nin kullar için takdir ettiği hususlardan bir tanesi. Şimdi biliyoruz ki kıymetli kardeşlerim, bu bir hastalık, bu bir imtihan ve Allah Subhanahu ve Teala bizi farklı farklı vesilelerle imtihan ediyor. Ama öncesinde şunu ifade etmek istiyorum. Allahu Azze ve Celle öyle bir din göndermiş ki kıymetli kardeşlerim bize, hani ayet-i kerimede buyuruyor ya, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Biz her şeyi, ama her şeyi ifade eder nitelikte sizlere inzal buyurduk. Yine başka bir ayeti kerimede وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz kitapta hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Dolayısıyla virüs bugün geldi ülkemize, coğrafyamıza, topraklarımıza isabet etti ve vefat edenlerimiz var, hastalarımız var, yaralılarımız var, şifa bekleyenler var. Ama bu virüse ilişkin biz kulluk sorumluluğumuzla alakalı olarak nasıl bir ilişki kurmak durumundayız? Onun için diyoruz ki virüs ve tedbir. Tedbir bizim sorumluluğumuz altında incelememiz gereken bir konu. Dolayısıyla ben birinci başlıkta normal tip virüs konusunun bir alt başlığı olarak kulluğumuzun bir gereği olarak bu tür salgın hastalıklar karşısında tedbirli olmak gerektiğini hatırlatıyorum. Daha anlaşılır bir ifadeyle kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, daha anlaşılır bir ifadeyle tedbir salgın hastalıklar karşısında COVID-19 olur ya da adını sanını duymadığımız başka taun hastalığı, salgın hastalığı, bunlara ilişkin bizim tedbir almak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu kulluğun bir parçası. Bunu özellikle burada ifade etmek istiyorum. Çünkü az önce de söyledim, Allah-u Azze ve Celle her konuya ilişkin, hayatımızın her alanına ilişkin düzenlemeler kapsayan bir hayat nizamı göndermiş. Öyle ki, hatta yeri gelmişken ifade edeyim. Yani yeri geldiği zaman insanlar, kafası, zihniyeti böyle tırnak içerisinde ifade ediyorum, karanlık insanlar, İslam'ın çağımıza hitap etmeyen, evrensel boyutu olmayan bir risalet, bir hayat nizamı olduğunu yer yer söylerler ya, televizyon ekranlarında yahut da farklı farklı platformlarda, programlarda İslam'ın günümüze hitap etmediğini, o evrensellik boyutunu kaybettiğini söylerler ya, tam aksine ben subhanallah, Rabbimizin bir anlamda bu bir ikramıdır diye düşünüyorum. Şöyle ki Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rice Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Considine ya da Considine, artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum onu da, ama yanılmış da olabilirim. Bu zat Newsweek adlı bir dergide makale kaleme alıyor. Koronavirüsle alakalı bir makale kaleme alıyor. Ve makalesinin konusu, kıymetli kardeşlerim, virüsten nasıl korunulur ve fert olarak, fert bazında bizim bu virüsten korunmakla alakalı olarak sorumluluklarımız nelerdir? Bu başlıkta uzunca bir makale kaleme alıyor. Ve bu öğretim görevlisi, Amerika'daki bir Amerikalı öğretim görevlisi, makalesinde en iyi karantina uygulamasını bundan 1300-1400 sene önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığını makalede kaleme alıyor ve itiraf ediyor. Subhanallah. Hani bu İslam'ın günümüze hitap etmeyen bir yönü olduğunu, daha doğrusu böyle bir risalet olduğunu söyleyenlere de bu arada tırnak içerisinde ithaf olmuş olsun. Dedi ki az önce kıymetli kardeşlerim, öyle bir dine sahibiz ki sallu kema raeytumuni usalli, beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz öyle namaz kılın. Huzi anni menasikakum, hac menasiklerini benden alınız. Bakıyoruz ki evet, cemaatte şeytan taşlarken kullanacağımız taşın hacmini dahi İslam belirlemiş. Öyleyse virüs konusuyla alakalı daha kapsamlı bir ifade kullanalım, belki daha yerinde olacaktır. Veba, salgın hastalıklara ilişkinde şüphesiz İslam'ın emri, uygulaması, söylediği bir sözü ve bir hitabı vardır. Dolayısıyla tedbir konusu İslam'ın bir emridir. Veba hastalıklarına, hastalığına, salgın hastalığa karşı bir takım tedbirler almak bizim kulluk sorumluluğumuzun dairesi içerisindedir. Biz tedbir almakla mükellefiz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir hadis paylaşıp bunu, hadisi şerifle bu konumu zenginleştirip bir sonraki alt başlığıma geçeceğim inşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. İza semi'tum at-ta'un bi ardin. Eğer ki bu bir bölgede taun hastalığı, veba hastalığının varlığını duyduysanız, işittiyseniz, haberdar olduysanız, fela tedhuluha. Oraya girmeyiniz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İza vaka'a bi ardin. Eğer ki bir yerde yine veba, taun hastalığı söz konusu olursa, ve entum fiha, hadisin devamında dikkat edin kıymetli kardeşlerim, ve entum fiha, ve siz de orada bulunuyorsanız, fela tahrucu minha, oradan çıkmayınız. Duyduysanız bir bölgede varsa oraya gitmeyiniz diyor aleyhissalatü vesselam, sakın girmeyiniz. Ama siz bir bölgedesiniz ve bulunduğunuz bölgede bir hastalık söz konusu olduysa, veba hastalığı, oradan da çıkmayınız buyuruyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize neyi gösteriyor kıymetli kardeşlerim? Çok genel çerçeveyle söyleyelim, ifade etmiş olalım. Veba ya da salgın hastalıklara ilişkin bize bir takım sorumluluklar düşüyor. Onlardan bir tanesi de tedbirleri olduğu gerektiği gibi almak. Şimdi kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bunun dışında normal tip virüs başlığının, ana başlığının bir alt başlığında sorumluluk dairemizde olduğunu düşündüğüm ve bugünlerde de fazlasıyla kuşanmamız gereken bir husustan bahsetmek istiyorum ki o da sabır konusu kardeşlerim. Evet, sabır bizim bu gerek Covid-19 salgını mücadelesinde olsun, gerekse diğer imtihanlarla, imtihan vesileleriyle alakalı olsun, bir Müslümanın şiarıdır. Kuşanması gereken en güçlü zırhlardan bir tanesidir. Çünkü biz biliyoruz ki kıymetli kardeşlerim, virüs Allahu Azza ve Celle'nin bir imtihan vesilesidir. Allahu Teala takdir etmiştir. Bu musibetin bize isabet etmesini alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle arzu etmiştir, takdir etmiştir ve isabet etmiştir. Çin'den, Wuhan şehrinden gelmiştir, dolaşmıştır, tüm dünyayı yerle yeksan etmiştir, ters yüz etmiştir. Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Ve biz biliyoruz ki hani Allahu Azze ve Celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ya kıymetli kardeşlerim, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Onlar iman ettik dedikten sonra, Müslüman olduktan sonra, mümin olduktan sonra, imanlarını deklare ettikten sonra salıverileceklerini mi zannediyorlar? Hiçbir şeye imtihana tabi tutulmadan öylece bırakıverileceklerini mi zannediyorlar? Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimesini çok net ifade ediyor kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar. Yani kulluk maratonu sürecinde Allah Azze ve Celle karşımıza bir takım engellerden çıkaracak. Yani ben ona başka bir ifadeyle imtihan vesileleri diyorum. Onları Allahu Teala bizler için takdir edecek ve biz kulluk maratonunda hakkıyla başarıya ulaşmak için o engelleri, o imtihan vesilelerini bir bir aşmak durumundayız. İşte virüs de bu imtihanlardan bir tanesi. Allahu Teala takdir buyurdu. Kimisi hastalandı, kimisi yoğun bakımda, kimisi hayatını kaybetti. Ve sadece bu da değil kıymetli kardeşlerim. Az önce de söyledim ya, imtihan vesileleri çok farklı. Kimimiz çocuğumuzla imtihan oluyoruz. Birazdan örnek vereceğim. Kimimiz eşimizle, kimimiz annemizle, kimimiz babamızla, kimimiz varlıkla, kimimiz de yoklukla. Dolayısıyla Allahu Teala farklı farklı imtihan vesileleriyle bizleri sınıyor. Virüsü de bir bu açıdan değerlendirmek lazım. Rabbimizin bir imtihan vesilesi olduğunu görmek lazım. Böyle inanmak lazım. İşte tam da bu noktada bizim sabır zırhını kuşanmamız elzem. Yani Allahu Azze ve Celle buna karşı nasıl davranmak gerektiğini, nasıl bir kamet ortaya koymak gerektiğini de ifade etmiş. Bugün örneğin çok basit, belki biz virüs hastalığına tutulmadık elhamdülillah. Allah'ım bu musibetten bizleri muhafaza eylesin. Tutulmuş olan, bu musibete düçar kalmış kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, hatta bütün insanlığı bundan kurtarsın bu anlamda. Şimdi bugün virüs belki bize bu anlamda hastalık olarak isabet etmedi ama bugün işleri yolunda gitmeyen, maişetini sağlamakta zorluk çeken, faturalarını bu anlamda ödeyemeyen birçok kardeş, yani bir sıkıntı söz konusu. İşte Allahu Azze ve Celle'nin imtihan vesilesi olduğunu görmek, bu açıdan bakmak ve buna karşı da Rabbimizin razı olduğu o kameti ortaya koyabilmek adına sabır azığını bir anlamda edinmek, sabır zırhını kuşanmak icap eder. Hani buyuruyor ya Allahu Azze ve Celle, Bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Onları, ayeti biraz bir anlamda tersinden başlayalım mealini vererek, sabredenleri müjdele buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, dostlar, niçin müjdeliyor Allah Azze ve Celle? Niçin cennetle müjdeliyor sabredenleri? Sabredenleri cennetle müjdeliyor. Peki niçin? Yani sabredenlerin cennetle mükafatlandırılmalarını sağlayan şey nedir? O ayeti kerimenin başında zikrettiği hususlar. Farklı farklı imtihan vesilelerine karşın Allah'ın razı olduğu o kameti ortaya koyabilmiş olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz de virüsü bir anlamda imtihan vesilesi olarak görmeli ve Rabbimizin bu imtihanından da hakkıyla, başarıyla çıkabilmek için sabır zırhıyla da kuşanmamız icap etmektedir. Bu çok önemli kıymetli kardeşlerim. Bunu en azından sabrın hakkıyla yerine getirilmesi halinde ne kadar mükafatının olduğunu birkaç rivayetle inşallah delillendirmek, sohbetimizi, konumuzu da bu vesileyle biraz zenginleştirmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Ama umuyorum esas meramım anlaşılmıştır, altını ısrarla çiziyorum. Virüsü diğer imtihan vesilelerinde olduğu gibi bir imtihan vesilesi olarak görmek icap eder ve hani ayeti kerimede, az önce zikrettiğim ayeti kerimede söylüyor ya, Müslümanın takınması gereken şiarı söylüyor Allah. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Şüphesiz ki birileri, o kimseler ki onlara musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz, Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz derler. Dolayısıyla asıl şiar bu. Virüs mü isabet etti? Virüsten kaynaklı işlerimiz mi kötü gitti? Ya da virüsten kaynaklı olarak hakikaten rızkımız bir anlamda Rabbim takdir buyurdu, daralttı mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu zırhı kuşanmak icap eder. Çünkü böyle bir tavır sergilediğimiz takdirde başta şu anda virüs olmak üzere diğer imtihan vesilelerinde hakkıyla üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Ben birkaç tane hadis paylaşacağımı söylemiştim biraz evvel. Onları sizlere zikretmek istiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari, tabi başta nefsime, sonra siz ekranları başından kardeşlerimize nasihat olsun, azık olsun duasıyla, temennisiyle inşallah. Ebu Musa radıyallahu anh, Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Dedi ki ey Ebu Musa, sana cennet hazinelerinden bir tanesini haber vereyim mi? Bir düşünün. Şimdi soruyorum size, bizi Türkiye'nin birçok yerinden kardeşlerimizin takip ettiğini biliyorum canlı olarak, Allah razı olsun. Yine yurt dışında herkese takip eden kardeşlerimizin varlığından da haberdarız, hamdolsun. Hepinize soruyorum, hangi birimiz cennet hazinelerinden bir tanesine sahip olmak istemeyiz ki? Kulluk şiarımız, yani bunun için kulluğumuzu yapmaya çalışıyoruz ve Resulullah Efendimiz bir şeyi müjdeliyor. Cennet hazinelerinden bir tanesine sahip olmak istemez misin Ebu Musa? Ebu Musa diyor ki, tabii ki ya Resulallah, ben o cennet hazinelerinden bir tanesine sahip olmak isterim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, öyleyse ey Ebu Musa, la havle ve la kuvvete illa billah de. Hakikaten muhteşem bir müjde. Bugün çok zaman dilimizde söyleriz, zikrederiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşlerim, dostlar, hadisi şöyle devam ettiriyor. Diyor ki, sonrasında bir kul kendisine isabet etmiş olan bir musibet sonrasında la havle ve la kuvvete illa billah derse Allahu azza ve celle o kuluna ilişkin der ki evet, la havle ve la kuvvete illa billah diyen o kulun var ya bana hakkıyla boyun eğdi ve teslim oldu. Allahu ekber. Soruyorum, hangimiz Rabbimizin rızasını kazanmış, Rabbimize boyun bükmüş, hakkıyla teslim olmuş, o bahtiyarlardan olmayı murad etmez ki. Soruyorum kardeşlerim, Allah için hepimiz isteriz. Allah bizi o bahtiyarlardan eylesin. O konuda bize muvaffakiyetler ikram etsin. Ama bunun anahtarını Ebu Musa radıyallahu anh'ın üzerinden bize vermiş. Kim kendisine bir musibet isabet ederse, la havle ve la kuvvete illa billah desin buyuruyor. Kim böyle derse, o kulum bana boyun eğdi der Allah diyor, subhanallah. Yine Ebu Musa'dan bir rivayet var kıymetli kardeşlerim. Bir açık yüreklilikle bir itirafta da bulunayım hemen yeri gelmişken siz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi paylaşacağım hadis-i şerif beni çok derinden etkiler. Yani böyle hakikaten dinledikçe, okudukça, bunun üzerinde çalıştıkça beni biraz böyle alemden aleme alır tabiri caizse. Öyle bir hadis-i şerif. Çünkü ekranları başında bizi dinleyen kardeşlerimizin içerisinde evlatlarını işte kaybeden, onların vefatına şahit olan, evlatlarını kendi elleriyle toprağa koyan ebeveynlerin olduğunu tahmin ediyorum. Vardır şüphesiz. Allah Azza ve Celle günahlarının kefaret saysın, sabırlarını bol bol ikram etsin ama zor bir imtihan tabii. Şimdi paylaşacağım hadis-i şerif biraz bununla alakalı. Yani bir musibet karşısında eğer ki doğru tavrı, kameti ortaya koyarsak, konumuz gereği söylüyorum, sabır zırhını giyinecek olursak, azığını kendimize edinecek olursak, bakınız mükafatı ne olacak kıymetli kardeşlerim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatırken duydum. Allah azze ve celle meleklerine der ki, şu kulum var ya, gidin o kulumun oğlunun ruhunu kabzedin gelin. Yani oğlunun canını alın gelin. Subhanallah. Melekler Rabbimizin emir gereği giderler ve o Rabbimizin söylediği kulunun oğlunun canını kabzederler, alırlar, gelirler. Allah-u Teala sorar, ne yaptınız, aldınız mı? Aldık. Ve Allah söyle devam eder, sorar. Der ki, siz şimdi benim kulumun kalbinin meyvesini mi aldınız geldiniz? Aldınız mı? Evet ya Rabbi, biz senin o kuluyun kalbinin meyvesini aldık geldik. Allahu Ekber. Hakikaten evlatlar bizim kalplerimizin meyveleri değil mi? Ve devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Rabbimizin dilinden anlatmaya devam ediyor. Ve Allah meleklerine soruyor. Siz benim kulumun kalbinin meyvesini aldığınızda kulun nasıl bir reaksiyon gösterdi? Ne dedi? Nasıl bir kamet ortaya koydu? Tabir yerinde benim ifademle, hadiste burası yok ama ona takdir ettiğim bu musibet karşısında nasıl bir tavır sergiledi? Melekler devamla diyor ki, ya Rabbi, senin kulun evet kalbinin meyvesini biz aldık geldik, ruhunu kabzettik. Ve aldığımızda senin kulun şöyle dedi, hamdü senalar olsun ya Rabbi, bu senin takdirindir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz ki biz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz dedi. Allahu Azze ve Celle, benim kulum böyle söylediyse, öyleyse size emir veriyorum ey melekler. Gidin cennetin en güzel yerini bulun. Ve oraya öyle bir ev inşa edin ki o kuluma ait olsun. Evinin adını da hamd evi koyun. Allahu Ekber. Hangimiz istemeyiz ki cennette bizim için Allahu Teala'nın inşa ettiği bir ev olsun ve adı hamd evi olsun. Ha kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar. Dolayısıyla biz bu mükafatlara nail olmak istiyorsak, eğer Rabbimiz bizi musibetleriyle imtihan ederse, öncelikle hakkıyla üstesinden gelmeye Rabbim nasip etsin. Razı olacağı, hoşnut olacağı o kameti, sabrı ortaya koyabilmeye cümlemize nasip etsin. İmtihanlarımızı kolay kılsın. Eğer bunu gerçekleştirirsek, yani virüs bağlamında değerlendiriyorum, Rabbimizin razı olduğu o duruşu da ortaya koymuş oluruz. Şimdi bu normal tip virüs ana başlığının altında söylemek istediklerim de aslında. Şimdi tabii ikinci başlık olarak da demiştim ki hatırlıyorsanız ideolojik tip virüs. O da belki birçoğunuz şimdi hem aklından geçirdi hem gönlünden geçirdi. Belki de hatta yorum kısmına yazıyor bile olabilirsiniz dostlar. Nedir o? Evet, kapitalizm virüsü. En son söyleyeceğimi yer gelmişken hemen ifade etmiş olayım. Çünkü bu başlığımın, ana başlığımın en güçlü azığını teşkil ediyor. Şimdi söyleyeceğim. Evet, kapitalizm virüsü koronavirüsünden, Covid-19'dan ve belki öncesi ve sonrasında var olan, çıkacak olan virüslerden çok daha ölümcüldür kıymetli kardeşlerim. Bunu rakamsal olarak sizlere bir takım bilgileri verdikten sonra daha iyi, meramımın daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. O ayrı ama ısrarla söylüyorum. Evet, bugün Covid-19 dünyayı kasıp kavuruyor. Belki az önce haberlerde gördüm. Evet, bugün ölen kardeşlerimiz, şimdiye kadar ölenlere ilave olarak bugünün son 24 saat içerisinde ölü sayısı sanırım 70 küsür de hatırlıyorum. Evet, yani vaka sayısı tam bilmiyorum ama her gün birileri ölüyor. Covid-19 Amerika'da binlerce kişinin canını alıyor. Avrupa, İspanya, Fransa, İngiltere. Evet, uzatmaya gerek yok. Ama bütün içtenliğimle söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Bak burası önemli Allah için. Kapitalizm virüsü Covid-19 virüsünden çok daha ölümcüldür. Peki bunun için kapitalizm nedir tarifinden hareketle? Çünkü kapitalizmin kendisi zulüm. Kapitalizmin kendisi karanlık, kapitalizmin kendisi ifsat saçıyor. Evet, Covid virüsü öldürüyor ama kapitalizm de öldürüyor. Yaralıyor, evet kapitalizm de yaralıyor. Nedir çünkü kapitalizm zulmün ta kendisi. Eğer ki size sorsam kapitalizmi tarif eder misiniz bana desem, bununla alakalı ciltlerce dolusu Kitaplar yazılmış kıymetli kardeşlerim. Kapitalizmi tarif eden, kapitalizmi anlatan, enine, boyuna, bütün yönleriyle kapitalizmi ortaya koyan, masaya yatıran çalışmalar yapılmış. Yok. Onların literatüründe kapitalizmin bir tarifi var ama bizim literatürümüzde de var. Hatta kendi literatüründe dahi kapitalizmi şöyle tarif edenler olmuş. Örneğin Paul Samuelson, Amerika'nın çok güçlü iktisatçılarından bir tanesi, şöyle betimliyor kapitalizmi dostlar. Çok çok manidar. Amerikalı bir iktisatçı, kapitalizmin beşiği, beyni diyebileceğimiz adeta Amerika'da bir iktisatçı, alanında uzman, kapitalizmi şöyle tarif ediyor. Paul Samuelson diyor ki, eğer ki bir yerde fakir insanların, fakirlerin bebeklerinin sütünü zenginlerin köpekleri içiyorsa, affedersiniz, orada kapitalizm vardır diyor. Evet, başka iktisatçılar diyor ki kapitalizm eşittir ileri korsanlık sistemi. Çoğaltabiliriz ama esas ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bugün bizim kapitalizmin nasıl bir yönetim nizamı olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, nasıl bir ideoloji olduğunu kitaplardan falan öğrenmemize gerek yok kıymetli kardeşlerim, takdir edersiniz. Bugün iliklerimize kadar yaşayarak hissediyoruz. Covid virüsü nasıl hissediyorsak, kapitalizmi hissettik, hissediyoruz. Eğer kapitalizm hayatta devam ettiği sürece, var olmaya devam ettiği sürece hissetmeye de devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri bir an evvel kapitalizmin ifsadından kurtarsın. Yerine İslam'ı hayata kamil anlamda tatbik edecek, adaletin güneşini yayacak hilafeti bizlere ikram etsin Rabbim. Ama kapitalizm zulüm. İfsadın ta kendisi. Tarife hacet yok. Ben birkaç az önceki söylediğim cümleyi destekleyen rakamsal bilgiler vermek istiyorum. Sonra diyeceksiniz ki ha evet hakikaten rakamsal olarak da Abdullah kardeşimiz doğru söylemiş diyeceksiniz. Nereye gelmek istiyorum? Dedim ya kapitalizm koronavirüsten çok daha ölümcüldür diye. Golf sahalarını bilirsiniz. Hatta sohbete hazırlanırken bir kardeşim paylaştı ama haberi tetkik etmedim. Birinci Dünya Savaşı olabilir. Evet öyle demişti sanırım. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana golf müsabakaları ilk defa bu sene iptal edilmiş. Başka hiçbir şey onların iptaline engel olmamış. Yani kapitalistler için, zenginler için, milyarları olan insanlar için golf önemli bir spor. Golf sahaları suyla beslenir, su tedariki yapılır. Böyle teknik hususa girmek istemiyorum. Ama bir yere temas edeceğim, onun için önemli. Golf sahaları için bir günde tüketilen su, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, 660 bin ton. Tekrar ediyorum. Golf sahaları için, dünyadaki golf sahaları için tüketilen su, tonaj bakımından 660 bin ton. Yanlış duymadınız. Sürçü mikrofonda falan da bulunmadım. 660 bin ton. Bu çok önemli. Çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir sayı. Ama birazdan söyleyeceğim şeyi duyduktan sonra daha da bir anlam kazanacak. O öyle bir dursun. Bugün 4.7 milyar insanın günlük asgari su tüketimi 660 bin ton. Yani neyi ifade etmeye çalışıyorum dostlar? Şunu. Golf sahalarına harcanan su tüketimi 4.7 milyar insanın su tüketimine eş. Düşünebiliyor musun? Bu bile başlı başına, sadece bu bile kapitalizmin nasıl bir adaletsizlik üzerine oturduğunu ifade etmek adına yeter ve artar diye düşünüyorum. Birkaç tane daha paylaşacağım. 8 milyarder, Türkiye'de 8 milyarder. Yanlış duymadınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 değil, 800 değil, 8000 değil. Sadece 8 milyarderden bahsediyorum. 8 milyarderin servetlerinin tamamı, servetleri dünya nüfusunun yarısının varlığına eşit. Bu kapitalizm nizamının Covid-19 virüsünden çok daha ölümcül olduğunu gösteren bir istatistiki bilgi değil mi kardeşlerim? Soruyorum Allah için. Şimdi paylaşacağım bilgi bir anlamda bizi daha da elimizi güçlendiren bir delil niteliği taşıyor. Söylüyorum hemen. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bir bilgi bu. Ben inanıyorum ki Dünya Sağlık Örgütü bu veriyi, bu rakamı veriyorsa bunun üstü vardır, eksiği yoktur. Yani fazlası vardır, eksiği yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu güncel bilgiye göre her gün 50 bin yoksul insan fakirlikten dolayı hayata veda ediyor. Şimdi Covid-19 virüsü şu anda dünyada pik yaptı. Yani en işte bakın Çin'de azaldı. Şu anda Avrupa'da pik düzeyinde, Amerika'da pik düzeyinde ve her gün Amerika'da 1000, Avrupa'da 1000, özür diliyorum İspanya'da 1000 fazlasıyla söylüyorum. İşte Fransa'da 1000, İtalya'da 1000 bilmiyorum da totalde Covid-19 virüsünden dolayı günde 10.000 kişi ölüyor mudur dostlar? Beraber sesli düşünelim. Belki. Hadi ben abartayım. Siz de bana bu anlamda muvafakat sağlayın. 20.000 olsun. Hadi 30.000 kişinin günde Covid virüsünden öldüğünü düşünelim. Ama az önce bir cümle kullanmıştım. Onu teyit etmek için tekrar ediyorum. Bakınız, kapitalistler çok zengin daha zengin oluyorken fakir hayata yoksulluğundan, fakirliğinden ötürü veda ediyor. Ve 50.000 insan günde açlıktan hayata gözlerini yumuyor. Bu kapitalizmin Covid-19'dan çok daha tehlikeli olduğunu gösteren en güçlü delillerdendir diye düşünüyorum. Irak saymaya gerek var mı? Orayı işgal etti. Amerika Birleşik Devletleri sömürgeci kafirler 2 milyondan fazla insan katletti. Müslüman katlettiler. Afganistan milyonlarca Müslümanı katlettiler. Cezayir'de Fransa başta olmak üzere Avrupa devletleri Müslümanları kurşuna dizdiler. Suriye bugün yerinden, evinden, barkından oldu kardeşlerimiz. Hicret etmek zorunda kaldılar. Muhacir oldular ve hatta yüz binleri hayata veda etti. Sömürgeci kafirlerin bombaları altında gözlerini yumdular. Çoğaltabiliriz. Bunlar kapitalizmin Covid-19 virüsünden çok daha güçlü olduğunu, çok daha ölümcül olduğunu daha doğru bir ifadeyle ortaya koyan rakamsal veriler. Dostlar, bu başlık altında bir hususa da yani kapitalizm virüsünün Covid-19'la bağlantısı noktasında bir ayrı pencere daha açmak istiyorum. Bir yelpazede orayı değerlendirmek istiyorum inşallah. Şöyle bir soru sorayım. Birlikte inşallah üzerinde tefekkür edelim, düşünelim. Öyle olabilir mi? Olamaz mı? Bunu inşallah birlikte anlamaya çalışalım. Şöyle bir soru sorsam, desem ki korona virüs acaba kapitalizm virüsünün eseri mi? Ne dersiniz? Bilmiyorum. Herkes sesli ya da sessiz bir şekilde mutlaka yorumda bulunmuştur diye düşünüyorum. Evet, benim şer'i delillerin ışığında buna cevabım evet. Koronavirüsü ve adını sanını bilmediğimiz Covid-19'un dışında söylüyorum. Önceden belki çıkmış, daha sonradan belki çıkacak olan salgın hastalıkların kapitalizm nizamının eseri olduğu yönde bir kanaat hakim bende. Bunu inşallah bir hadisin ışığında niye böyle düşündüğümü izah etmeye çalışacağım. Ama biliyorsunuz ki kapitalizmde özgürlükler vardır kıymetli kardeşlerim. Hürriyetler, burası önemli. Olmazsa olmazdır. Kapitalizmi kapitalizm yapan dört esasdan bahsediyorum. Hürriyetler, bir, mülk hürriyeti, şahsi hürriyet, fikir yani düşünce hürriyeti ve mülk hürriyeti. Bunlar yoksa kapitalizm yok demedir. Kapitalizm bunları vermek durumundadır. Kapitalizm bunları sağlamak durumundadır. Nereye geleceğim? İnsanların şahsi hürriyeti konumuzda biraz bu anlamda alakalı. Evet, kapitalizm bunu vaat ediyor, bunun olması gerektiğini söylüyor. Böyle özgürlükler tanıyor ve insanlar şahsi hürriyetinden hareketle istediği gibi yaşıyor. Çok affınıza mağruren söylüyorum. Eşcinsel olabiliyor. Eşcinsel olmak istediğinde kapitalizm buna hayır diyemiyor. Çünkü bu hürriyetleri sağlamak onun vazifesiydi. Ve gittiği her topraklarda bunun sağlanması gerektiğini bırakıyor. O düşünceyi, o kanunu oraya bırakıyor, geliyor. Kapitalizm varsa bunlar olmak durumundadır diyor. Vallahi kardeşlerim, biz bunu hikaye kitaplarından, bilimsel makalelerden, araştırma tezlerinden öğrenmiyoruz. Topraklarımızda eşcinselleri koruyan kanunların varlığını yaşayarak biliyoruz. Var mı ötesi? Sedav'ın bizim topraklarda ne işi var? İstanbul Sözleşmesi'nin, Uluslararası Sözleşmesi'nin bizim topraklarımızda ne işi var? Bilmiyorum, yavaş yavaş aslında neyi anlatmaya çalıştığım, daha doğrusu niye böyle söylediğimi anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Şunu kastediyorum aslında. Bakınız 19. yüzyılda kıymetli kardeşler bir şey paylaşacağım. 19. yüzyıla kadar Avrupa devletlerinde eşcinsellik yasaktı. İlginç değil mi? Bizim topraklardan bahsetmiyorum. Avrupa'da, mesela İngiltere'de yasaktı. İngiliz yazar Oscar Wilde ya da Wilde nasıl telaffuz ediliyorsa, bu İngiliz yazar eşcinsel olduğu için hapse mahkum edilmişti 19. yüzyılda. Ama bu şahsi hürriyetlerden bunun hayata geçirilmesi fikrinin tamamen yerleşmesinden sonra artık eşcinsel olmak isteyen kanunlarla bu hakları korunur hale geldi. İşte ben korona yani Covid-19 ve adını sanını bilmediğimiz salgın hastalıkların fuhşiyatın alenileşmesi ve yasallaşmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Dostlar, buranın altını çiziyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Fuhuş yoktu demiyorum. Fuhuş vardı. Hatta ben eşcinselliği ta Lut Aleyhisselam'a kadar götürüyoruz değil mi? Yeni bir şey değil ki. İnsanların görmediği yerlerde böyle gizli gizli Allah-u Teala'nın bu emrini dinlemeyerek gerek Müslümanlar olsun, sahabelerden bile bu hatayı yapanlar oldu. Gerek insanlar fuhuş yapıyorlardı, zina yapıyorlardı. Ama bunu delillendiremedikten sonra bakın Aleyhissalatu vesselam ne diyor ki? "Lev kuntu racimen ahadan bighayri bayyinatin la racamtuha." Diyor ki şayet ben bir kişiyi delilsiz recm edecek olsaydım şu kadını recm ederdim diyor. Biliyor onun zina ettiğini ama yeterli delil olmadığı için Aleyhissalatu vesselam recm edemiyor. Dolayısıyla biz fuhuş, eşcinsellik yoktu demiyoruz. Ama kapitalizmin uyguladığı, dikte ettiği kanunlar ve yasalarla eşcinselliğin, biz ona fuhuş diyelim, fuhuşun alenileşmesi ve yasallaşmasından bahsediyorum. İşte birazdan paylaşacağım hadisi şerifte Resul sallallahu aleyhi ve sellem fuhuşun yaygınlaşmasından bahsediyor. O yaygınlaşmayı kıymetli kardeşlerim belki de kanunlaşması olarak anlamak icap eder diye düşünüyorum. Çünkü fuhuş vardı, eşcinsellik vardı. Ama bunun kanunlarla korunması belki de bu virüslerin doğmasına, meydana gelmesini sağladı. Olabilir mi? Allahu alem bir sevap. Onun için İstanbul Sözleşmesi bir yasa. Önceden eşcinseller kendi hallerinde, kendi dünyalarında gizli gizli yapıyorlar mıydı? Evet. Varlığını biliyoruz biz. Ama örneğin bizim şu topraklarımızda, buram buram İslam kokan bu topraklarda İstanbul Sözleşmesi hayata geçirildi ve İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden bir tanesi eşcinsellerin bütün hakları korunacak. Onların hakları, hukukları koruma altına devlet tarafından alındı. Ve Allah Subhanahu ve Teala yaygınlaşmasını sağladığı için, aleni bir şekilde, yasayla da korunduğu için belki bizlere bu Covid-19 gibi musibetleri gönderiyor. Allahu alem. Sedav hakeza İslam topraklarında imzalandı, tatbik edilmeye başlandı. Diyorum ki evet, o fuhuş vardı ama fuhuşun alenileşmesi, başka bir ifadeyle aleniliğin yasallarla korunması, desteklenmesi hadise uygunluk arz ediyor diye düşünüyorum. Hadis neydi kıymetli kardeşlerim? Hemen o hadis-i şerifi de paylaşayım inşallah. Konunun hem sizin nezdinizde hem de inşallah benim nezdimde daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Hadis şöyle, hemen bir zaten konumuzla alakalı olan kısmını zikredeceğim inşallah. Şöyle buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Ey muhacirler cemaati, 5 şey vardır ki onlarla müptela olacağınız zaman ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır." Bizimle alakalı olan kısmı zikredip bitireceğim inşallah. "Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde salgın hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar meydana gelir." Evet, alenileşmesi ve yasallaşmasından bahsettim. Kim bilir? Allahu alem bir sevap diyelim kıymetli kardeşlerim. Üçüncü ana husus temas etmek istediğim sohbetimde kıymetli kardeşlerim, bunun bir başlığı yok ama dikkatlerinize sunmak istediğim konu şu. Biliyorsunuz sanıyorum dün ya da bir önceki gün uzun bir aradan sonra Kabe tekrar ziyaretçilere açıldı, tavafa açıldı. Hatırlıyorum, sosyal medyayı çok iyi kullanan kardeşlerimiz o görüntülere mutlaka vakıftırlar. Hepimiz mahzun olduk. Kabe hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. Milyonlarca insanın o Kabe-i Şerif'in etrafında tavaf ettiği görüntüler yerini sadece etrafında kuşlar uçan bir görüntüye bırakmıştı. Mahzun olmuştuk hepimiz. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın beyti tavaf edilmiyordu. Koronavirüs nedeniyle, Covid-19 bu tedbirlerin alınmasını gerektiriyordu. Evet, ama ben bu konuyu bir yerle ilintilemek istiyorum. Cuma namazı da hakeza öyle değil mi? Allah-u Teala'nın emirlerinden bir tanesini yerine getiremedik. Tedbirler alındı. Tedbirler çerçevesinde Cuma'ya gidilmesi yasaklandı ve camiler kapatıldı. Ha, burada yeri gelmişken hemen ifade edelim. Eğer ki devlet, eğer ki yetkililer koronavirüsle mücadele noktasında hakkıyla yapmaları gerekenleri yapmadılarsa, gerekli tedbirleri alıp Cuma'ya gitmek varken bundan ihmalkarlık göstererek bizim Cuma'ya muştak olan, bugüne kadar tarihte hiç Cuma'ya fasıla vermemiş şu ümmeti Cuma'dan mahrum ettilerse Allahu Azze ve Celle onları şikayet edeceğiz. Ve vallahi vebaldir. Vallahi sorumludurlar. Fıkhi boyutuna girmiyorum. Evet, bütün, çünkü Cuma'nın şartları belli. Hasta olan ve korkudan ötürü dışarıya çıkamayanların dışında Cuma'ya gitmek gerekir. Ama gitmek istesek de gidemediğimizi görüyoruz. Ben kendimden örnek vereyim. Evet, o yetkililere ilişkin söyleyeceğimi söyledikten sonra konuya devam edeyim. Böyle Cuma'yı gidemeyince evde kılarken vallahi mahzun oldum. Ellerimi semaya kaldırdım. Dedim ki ya Rabbi bizleri hakiki Cuma'lara eriştir. Neyi kastediyorum? Böyle raşid bir halifenin altında, İslam'ın güneşinin altında hakkıyla Cuma namazlarını eda edebilmeyi nasip eyle diye dua ettim. Mahzun olduk. Kabe mahzundu, Cuma'lar, mescitler mahzun. Niye? Bu tedbirlerden ötürü. Ama kıymetli kardeşlerim, dikkatlerinizi çekiyorum. Cuma namazını Allahu Teala'nın emirlerinden sadece bir tanesi. Farkında mısınız? Allahu Teala'nın emirlerinden sadece bir tanesi. Peki ya faiz? Ya içki? Ya kumar? Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdikleriyle hükmet ayeti nerede? Vallahi biz Cuma namazına gidemiyor olmaktan kaynaklı olarak duyduğumuz bu üzüntüyü, bu hassasiyeti 100 yıldır hayatımızdan uzaklaştırılmış olan Allah'ın diğer hükümleri için taşımıyorsak vallahi bu neyle ifade edilir? Siz söyleyin. Samimiyetle ifade edilebilir mi? Cuma Allah'ın emirlerinden bir tanesi. اِذَا نُوْدِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Koşun diyor Allah'ın zikrine. Gidemediğimiz için mahzun olduk. Peki faizi alak. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizi terk edin diyor Allah. 100 senedir biz faize ilişkin bu ayeti kerimeyi hükmü hayatımızda tatbik edemiyoruz. Cuma'ya gidemediğimiz zaman mahzun olduğumuz kadar olduk mu? Bunun kadar dertlendik mi? Soruyorum Allah için. Ya da Kabe. Tavaf edilemeyince mahzun olduk. Ama dikkatinizi çekiyorum. Hakikaten burası önemli. Tavaf nafile ibadettir. Bir kişi Kabe'ye gitse, hac tavafından bahsetmiyorum. Normal tavaftan. Sevap tavafından bahsediyorum. Otursa, yapmasa yani. Kabe'ye gitse, sadece seyretse gelse bile sevabı var. Tavaf yapmasa bir günahı yok. Ama zina bugün hayatımızda meşruysa vallahi günah. Faiz bugün hoyratça hayatımızda tüketiliyorsa, ne? Dünyanın bir gerçeğidir deniyorsa vallahi vebal, günah. Yani biz tavaf yapılamadığı zaman mahzun olduğumuz kadar Allahu Teala'nın kat'i surette emrettikleri hayatımızda tatbik edilmiyorsa ve mahzun olmuyorsak bu neyle izah edilebilir ki? Allah için soruyorum. Dolayısıyla bu koronavirüsün bize hatırlatması gerektiği meselelerden bir tanesi de bu. Allahu Teala iki hükmün arasını ayırmamış ki biz kimiz? Kabe'de tavaf edilmedi, vallahi mahzun olduk. Ama bugün zina Allah haram kılmış hayatımızda meşru. Eşcinsellik hayatımızda asla olmaması gerekirken var. Aynı şeylere gadaplanabildik mi? Aynı şeyler için cehd gösterdik mi? Ebu Bekir radıyallahu anh gibi bunu kendimize dert edinip bir mücadele ortaya koyduk mu? Allah için soruyorum. Samimi bir şekilde, böyle ta ciğerimden çekerekten, kan çekerekten soruyorum, Allah için soruyorum. O bizi evet mahzun kıldı, kederlendirdi, gönüllerimizi acıttı ama diğer taraftan yıllardır hilafet düştü düşeli, asamız kırıldı kırılalı Allah'ın hükümleri tatbik edilmiyor. İşte dertlenmeliyiz. Bu bize hatırlatmalı. Allah'ın hükümlerini hatırlatmalı kıymetli kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'den örnek vermek istiyorum. Hani diyor ya ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz Allah'ın kitabının bazılarına inanır ve bazılarını da inkar mı edersiniz? İşinize geldiğini alın, işinize gelmediğinizi almayın. Burada samimiyet testine tabi tutmadan söylüyorum Allah için. başta nefsim olmak üzere. Kabe'de tavaf edilmiyor, nafile bir ibadet yerine getirilmiyor. Evet, mahzun olduk. Ama Allahu Teala ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdikleriyle aralarına hükmet ayeti kerimesinde hükümler hayata tatbik edilmiyor, mahzun olmuyoruz. Dertlenmiyoruz. Allah'ın hükmü, Allah'ın dini yeryüzüne nasıl hakim olmalı, bununla gayretlenmiyoruz. Çok samimice değil. Dolayısıyla hükümlerin arasını Allah ayırmamış ki biz kimiz? Cuma'ya duyduğumuz hassasiyeti faizle alakalı da duymalıyız. O da hayatımızda olmalı. Cuma da tatbik edilmeli. Evet. Tavaf da yapılmalı. Evet. Ama faiz hükmü de hayatımızda tatbik edilmeli. Haramsa haram. İçki 1.8 milyar litre tüketiliyorken Cuma'ya gidemediğimizden kaynaklı olarak duyduğumuz telaşı onun için duyduk mu? Telaş diyorum. Niye Ebu Bekir bu telaşa kapıldı? Az önce okuduğum ayet-i kerime manidar. Birini alacaksın, birisini almayacaksın. Öyle yok. Ebu Bekir radıyallahu anh, farklı rivayetler var. Atına binmiş. Malum. Ömer radıyallahu anh da onu dizginlemeye çalışıyor. Durdurmaya çalışıyor. Gitme diyor. Hani o murtetler meselesinde. Gitme diyor. Ve diyor ki Ömer radıyallahu anh, sen nasıl gidersin? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kâle la ilahe illallah asamu minni dimâhum ve emvâlehum." Kim hadis öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Kim la ilahe illallah derse benden canını malını korumuş olur. Hı? Evet. Sen diyor nasıl gidersin? Onlar la ilahe illallah diyor. Yani Hazreti Ömer gidilmemesi taraftarı ve Hazreti Ömer'i mürtedlere, zekat vermeyenlere karşı savaşmaktan alıkoymaya, onu ikna etmeye çalışıyor. Dikkat edin. İşte biz aynı şiara sahip olmalıyız. Ebu Bekir'in duyduğu aynı telaşı duymalıyız. Aynı hassasiyeti ortaya koymak durumundayız. Zina hayatımızda yok. Tatbik edilmiyor. Faiz hükmü tatbik edilmiyor. İçki hükmü tatbik edilmiyor. Fuhuş tatbik edilmiyor. Evet, bundan dertlenmeliyiz. Çünkü Allah bu dini tamamladı. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islam dine. Bu din tamamlandı. Ebu Bekir dedi ki vallahi Allah namazla zekatın arasını ayırmadı Ömer. Ben de ayırmayacağım. Resulullah'a devenin yularıyla birlikte veriyorlardı. Aynısını verene kadar onlarla savaşacağım dedi. Rivayetler farklı farklı. Sonrasında Ömer Nese'nin tahric ettiği rivayette devamla diyor ki bana sonrasından hiddetli hiddetli dedi ki kâleli bana dedi ki Hazreti Ömer anlatıyor. Ebu Bekir bana dedi ki ecebbârun fil cahiliye ve khavvârun fil islam innehu kat inkata'al vahiy ve temmeddîn اَيَنْقُسُ وَاَنَا حَيْ Ey Ömer, sen cahiliyede cevval, cesur bir adam, İslam'a gelince pısırık bir adam mısın? Allahu Ekber. اَجَبَّارٌ فِي الْاِسْلَامِ وَخَوَّارٌ اَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّ وَخَوَّارٌ فِي الْاِسْلَامِ اِنَّهُ قَدْ اِنْقَطَعَ الْوَحِي Vahiy kesildi, artık tamam. وَتَمَّ الدِّينَ Din tamamlandı. اَيَنْقُسُ وَاَنَا حَيْ Ben hayattayken dinden eksilme mi olacak? Böyle bir şey asla söz konusu değil dedi Ebu Bekir ve savaştı. İşte aynı şiarı, aynı hassasiyeti bugün bizim de ortaya koymamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü böyle olursak İslam'ı izzetlendiren, İslam'ın izzetini savunanlardan oluruz. Bu bir bahtiyarlık. Hani Ali bin Medeni diyor ya, Ali bin Medeni kim? Ahmed İbni Hanbel'le birlikte mehne günlerinde, o sıkıntılı günlerde biraz sıkıntı çekmiş. Sonra takiyeye icabet ettiğini söylüyor bazı rivayetler. Ama o değil konumuz. Onun rivayetini paylaşıyorum. Az önce bir şey söyledim. Eğer ki biz bu mücadeleyi ortaya koyarsak Allah'ın dinini izzetlendirenlerden olacağız biiznillah. Vallahi bu şeref olarak bize yeter. Diyor ki Ali Medeni İnna Allah azza ve celle a'azza hâzed din بِرَجُولَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا ثَالِثٍ Allahu Azze ve Celle bu dini iki adamla izzetlendirdi ki bir üçüncüsü yoktur diyor. Allahu Akbar. Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anh يَوْمُ الرِّدَّةِ وَأَحْمَدْ اِبْنِ حَمَّلْ رَحِمَهُ اللّٰهِ يَوْمُ الْمِحْنَةِ Ebu Bekir Sıddık'ı Murtet gününde, Ridde gününde ve Ahmed İbni Hanbel'le de Mihne gününde diyor. İşte bunlarla izzetlendirdi. Eğer ki biz de bugün hayata tatbik edilmeyen İslam'ın yeniden tatbik edilmesinin mücadelesini ortaya koyarsak asrımızda İslam dinini Allah'ın izniyle izzetlendirenlerden olacağız. Rabbim o konuda bizlere muvaffakiyetler versin. Kıymetli kardeşlerim, son 1-2 dakikayla bir konuya daha temas edip inşallah sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum. O da 4. başlık, virüs nelere kadir? Süper güç devletlerini yerle yeksan etti. Gerçi bu konuya kısmen kıymetli Musa Hocam pazartesi gün Değişim TV'de yeni programında Cennet Yolcusu'nun azı programında ifade ettiler ama bir cümleyle ben de geçmek istiyorum hatırlatmak babından. Bu da nedir? Bir virüs. Mikroskopla dahi görülmeyen bir virüs. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Biz buna iman ediyoruz. Amentümüzün bir parçası. Allahu Teala her şeye kadirdir. Ama bugün fiili olarak Allah'ın her şeye kadir olduğunu Allah bize göstererek öğretiyor. Subhanallah. Her şeye kadir olduğunu gösteriyor. Gözle görülmeyen virüslerin süper güç devletlerini yerle yeksan ettiğini bize Allah öğretiyor. Göstererek öğretiyor. Ve diyor ki bu zemini fırsatı iyi değerlendirin. Evet. Biz onların evinden için, onların güçleriyle alakalı olarak Allahu Azza ve Celle inna awhanal buyuti la baytul ankabut. En zayıf ev örümcek ağıdır diyor Allah. Üflesen dağılır gider. Perişan. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Rüzgara bile tahammül edemiyor. Bakınız gözle görülemiyor. Mikroskopla dahi milyonlarca kat büyüteceksin de öyle görülebilecek olan bir virüs süper güç devletleri yerle yeksan etti adeta. Perişan etti onları. Peki biz buradan ne dersini çıkaracağız? Kendimizi azığımızı ne olarak belirleyeceğiz? Diyoruz ki Allah her şeye kadir. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Bizim nazarımızda asla olmayacak. Bir ateş, nasıl diyelim, devinin böyle, kocaman bir ateşin, cennet gül bahçesine çevrilmesinin, işte çiçek bahçesine çevrilmesinin, bizim nazarımızda vakası var mı? Yok. Kul, ya nar kuni bardan ve selamen ala İbrahim dedi Allahu Azze ve Celle ve oldu. Bizim nazarımızda olmayabilir. Olması muhaldir. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Allah belki virüsü vesile kılacak, bu nizamın çöküşünü bize inşallah gösterecek. Çünkü bir nizamın çöküşü ancak yerine alternatifin varlığıyla mümkün. İşte bunu fırsata çevireceğiz. Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanacağız. Ve bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz biz. Bakınız, bu gözle görülmeyen bir virüs Allah Azza ve Celle kafirlerin hiç hesap etmediği bir yerden onları yakaladı. Böyle yorumlanabilir mi? Bence yorumlanabilir. Mahsuru yok. Hiç ummuyorlardı. Belki Müslümanlar bize silahlarıyla saldıracak. Bunun hesabını yapıyorlardı. Müslümanlar belki bize hiç ummadığımız yerden saldıracak. Bunun hepsinin hesaplarını yaptılar. Ama gözle görülmeyen bir virüsün hesabını yapamadılar kıymetli kardeşlerim. Bu bana Haşr suresinde Beni Nadir oğullarının kalesini hatırlatıyor. Hatırladınız mı? Allahu Azza ve Celle onların halini, Müslümanların nasıl düşündüğünü, biz de öyle düşünmüyor muyuz? Daha doğrusu biz değil de bazı kardeşlerimiz, Müslümanların içerisinde böyle düşünenler yok mu? Var. Raşidi hilafetin kerih görücülere rağmen yeryüzünde ikame edileceğini söylediğimizde, haykırdığımızda, vallahi kendi kulaklarımla duyduğumu paylaşıyorum açıkça. Ya Abdullah kardeşim, iyisin hoşsun da ayaklarım bir yere bassın ya. Çok. Ütopik olmakla çok itham olunduk. Çok. Ütopya olduğunu söylediler Raşidi hilafetin. Biz zalimlerin mutlaka bir gün yenileceğini, İslam'ın yeryüzüne hakim olacağını söylediğimizde, ya süper güç devletler varken Abdullah kardeşim bu mümkün mü dediklerini çok iyi hatırlıyoruz. Daha kulaklarımızda. Hiç çıkmadı ki. Ama Beni Nadir'in kaleleri süper güç devleri hatırlatıyor bana. Amerika'sını, İngiltere'sini, Çin'i, Rusya'sı, donanmalarını, işte ne bileyim, imkanlarını, güçlerini, silahlarını, Beni Nadir oğullarının da kimsenin yıkamayacağı, kimsenin aşamayacağı kaleleri vardı. Beni Nadir, yani Nadir oğullarının. Ve Allah Haşr suresinin 2. ayeti kerimesinde bunu konu edindi. Paylaşıyorum ve bitiriyorum. Ma zanentum en yahrucu. Müslümanlara sesleniyor. Sanki vallahi bugün bu ayet inmişçesine. Siz diyor onların oradan çıkacağını zannetmiyordunuz. Bize de diyor ki siz onların yenileceğini asla zannetmiyordunuz diyor Allah Azze ve Celle zımnen. Ma zanentum en yahrucu. Siz onların çıkacağını zannetmiyordunuz. Sahabelere sesleniyor. Sonra en yahrucu. Ha ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum min Allah. Onlar Beni Nadir, yani Nadir oğulları kalelerini Allahu Azza ve Celle'den kendilerini koruyacaklarını zannediyorlardı buyuruyor. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Ama Allah onların hiç hesap etmediği bir yerden yakaladı. Ayet. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Onların hiç hesap etmediği bir yerden yakaladı. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّبُ Allah onların kalbine sadece korku yerleştirdi. Hepsi bu. Korku. Bugün olduğu gibi. Gözde görülmeyen bir virüsü Allah onlara musallat etti. Hiç hesap etmedikleri bir yerden yakaladı Allah onları. Sonrasında ayet-i kerime ne diyor? Biliyor musunuz kardeşlerim? يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَحْتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ Onlar diyor o korkudan kaynaklı olarak kendi kalelerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıktılar. İbret alın ey akıl sahipleri diyor. Biz de ibret alalım Allah'ın izniyle kardeşlerim. Gözümüzde büyüttüğümüz, tabiri yerindeyse Nadiroğulların kalelerinde olduğu gibi süper güçlerin hiç aşılamayacağını, yenilmeyeceğini zannediyorduk ya. Allah Azza ve Celle için çok zor değil. Yeter ki ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım edin. Allah Azza ve Celle ya eyyuhellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Allah Subhanahu ve Teala o günlere bizleri eriştirsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.